Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. Múlt hét szerdán a Wikipédia elsötétült, nem tudom, mi a véleményetek erről. Az online közösség enciklopédia azért tiltakozott, mert szerintük az amerikai kongresszus számára előkészített két törvénytervezet. Az egyiknek ugye az a neve, hogy Protect Intellectual Property Act, a másik meg a Stop Online Piracy Act. Az valahogy vakvágányra megy. És a tiltakozáshoz csatlakozott a Google is, tehát aki bekapcsolta tegnap a Wikipédiát, akkor egy nagy fekete oldalt látott, keresni se tudott rajta, aztán valami hasonló jelent meg a Google-on is. Mi a gond a két törvénytervezettel szerintetek, vagy miért volt ez a tiltakozás? Egyáltalán ti csatlakoztatok-e? Egy mondatban a fürdővízzel a gyereket. Konkrétan én azt hallottam erről a törvényről, hogy az egész weboldalt kell letiltani, hogyha valamilyen jogellenes tartalom jelenik meg rajta, és nem magát a tartalmat, hanem az egészet. Úgy, hogy van, az egész weboldalt, az összes lapjával együtt. De nem csak ez, hanem jogosultságot ad annak, hogy a jogtulajdonosoknak, vagy vélt jogtulajdonosoknak, hogy azt mondják, hogy az a weboldal ott, az a sárga albetű, az lekem nem, és emiatt az egész oldalt mindent tokkodom a lekem. Nem csak az inkriminált tartalmat, hanem az egész szolgáltatást. Teljesen kiszolgáltatottá tesz mindent. Tehát konkrétan például pont a Wikipédia azért tiltakozott ilyen vehemensen ez ellen, mert az egész Wikipédia létét veszélyezteti az, hogyha valaki úgy gondolja, hogy már pedig azon az a Wikipédia bejegyzésben ott neki saját szerzői jogát illetően valami probléma van, és leszedheti, vagy meghiúsíthatja, hogy a Wikipédia működni tudjon a továbbiakban, ahelyett, hogy ezt normális keretek között megtárgyalna egymás között a jogtulajdonos és a Wikipédia. Nem? Azt mondhatja, hogy már pedig szedjétek le a nettől, és leszedik. De nem csak az, hogy egyetek lett, tehát lekapcsoltatja a Wikipédiát úgy, ahogy van, mert valaki jogtalanul idézett be tőle például valamit. Ami iszonyatos nagy kárt okoz egy olyan cégnek, ami már egyrészt nagyon régóta működik, nagyon sokan vannak a közösségében, és nagyon sok eszközállománya van, tehát itt egy-két nap vagy óra kiesés is konkrétan kárt jelent. De gondoljuk bele például abban, hogy most már minden nagyobb portálnak van saját blog szolgáltatása. Az az övé. Bárki föltesz oda valami olyan tartalmat, ami valakinek nem tetszik, és képzeljétek, hogy jön valaki, hogy na akkor találtunk a blog.hu-n egy olyan izét, és akkor kapcsoljtassuk le az egész indexet. Na jó, de ami miatt ezt az egészet csinálták, hogy az internetes kalózkodás visszaszorítása, tehát általában mindig ez a szöveg, és azért ebben van is némi igazság. Persze, szerintem közülünk sem vitatja senki azt, hogy a szerzői jogok akár ilyen, akár olyan jogkezelési rendszer szerint védik a szerzőjogokat, olyan van, csak tényleg, ahogy Tücsi is mondja, hát azért a fürdővíze a gyereket nem kell neki önteni. A tengeri kalózkodást is meg lehet úgy állítani, hogy a Suez felé menő összes teherhajót kitorpedózzuk, és akkor megszűnik a kalózkodás. Most 30 éve mutatták be a Commodore 64-es számítógépet, a stúdióban Képes Gábor méltatja a retro masinát, aztán Borek András megemlékezik Mészői Miklósról, akinek a nevéhez fűződik a Digitális Irodalmi Akadémia. Nem csak író, de úttörő is volt az akadémia létrehozójaként. Netnyelvészünk sorozatában arról elmélkedik, hogy hogyan hat a Web 2 az online médiára. Aztán Kovács Tücsi Mihály mondja el, hogy a Facebook Svédországba költözik. Van, akik szeretik a hosszú téli éjszakákat. Végül Spányik Balázs elmondja, hogy flash vagy HTML 5. Jelszavaink alának vesszen a flash. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Az Asztaltársaság Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András mérnök úr, a nyílt forráskódú világ szakértője. Jó estét! Tücsi, Kovács Tücsi Mihály, galaktika tudományos szerkesztő, sci-fi író. Ahogy poplecsek. Spányik Balázs, PCT rovatvezető, chatman. Jó estét. Vendégünk ez alkalommal is Képes Gábor muzeológus, a Dosztalgia kiállítás rendezője, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum osztályvezetője. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor alias Net Istók vagyok, a Netidők weboldala pedig az összes műsorral egyetemben a www.netidok.hu címen található. sok hallgató azt hiszi, hogy a Netidők volt az első számítógépes műsor a Magyar Rádióban, de jelentem tisztelettel nem, sőt az elsőben még én is közreműködtem, mint riporter, az volt a műsor címe, hogy Mikrokötőjel Fon, és az éteren Petőfi Rádió hullámain keresztül sugároztunk néha kacsintó nyuszi és pislogó karácsonyfa gyertyákat, méghozzá ZX Spectrum meg Commodore 64 számítógépre, Herceg János bácsi volt a szerkesztő, és Szali József a műsorvezető, én meg csak úgy ott voltam. És ami miatt ez eszembe jutott, egyrészt, hogy el tudjam mondani, hogy ilyeneket is csináltunk, másrészt meg, hogy a Commodore 64 30 évvel ezelőtt jelent meg, és nekünk a műsornak az egyik fő eleme volt a Commodore 64, viszont arról keveset tudnak, hogy nagyon sokáig tiltott gyümölcs volt Magyarországon, Képes Gábor. Igen, hát a Commodore 64 a 80-as évek egyik legfontosabb platformja a számítástechnikában, sőt, hogyha hozzáveszünk, hogy ma is vannak olyan kultúrák, mint a demószín kultúra, akik életben tartják, és máig készítenek hozzá különböző műalkotásnak is beillők és audiovizuális tűzijátékokat, akkor azt is mondhatjuk, hogy mind a mai napig a személyi számítástechnika egyik legfontosabb számítógépe. Én azt szoktam róla mondani ilyen múzeumi mini publikációkban, mint amilyen például egy tárgyfelirat, hogy a Commodore 64 volt a informatika téfordja, de hogyha azt veszük, hogy a közvetlen elődje az a VIC-20 vagy WC-20 nevű számítógép, amit Nyugat-Németországban Volkscomputer néven hoztak forgalomba. Ott minden akkor ilyen Volkswagen. Volkswagen, így van, computer. Akkor azt is mondhatjuk, hogy ez volt a számítástechnika Volkswagen bogara, hiszen körülbelül 10 éven keresztül gyártották a legszerényebb becslések szerint 17 millió példányban, de inkább 20 millió példányban, és hát a legtöbb otthonba ez vitte el a számítástechnikát, mondom én, akinek egyébként Sinclair Spectrumja volt annak idején. Mi volt a népszerűség oka, az ár? Vagy mi? Részben az áron, mert főleg eleinte, amikor forgalomba került, akkor a memória mérete, meg a tulajdonságai azok egy ilyen kvázi professzionális szintet jelentettek, ez aztán hamar elértéktelenedett, de mondjuk 82-ről beszélünk, és annak is a második feléről, mert 82. januárjában mutatták be, de csak 82. második felében kezdték el forgalmazni, és ahhoz képest, hogy milyen grafikája volt, milyen hangja volt, milyen memória mérete volt, nagyon olcsónak számított. 64 kilobájt, így van, aztán 10 év alatt elment szegény mellett az idő, mondjuk a 16 bites számítógépekhez, az Amigához, vagy az Atari ST-hez viszonyítva, de hát a 90-es évek elejére meg pedig már a vásárlók után dobták különböző gamepack-ek formájában, és egyébként is egy nagyon virulens számítógép volt, ami nagyon különböző formákban jelent meg, hát ismerjük azt a szexi házasnak is nevezett, vagy ilyen kenyérdoboz formájú C64-et, meg ismerjük a későbbi áttervezett formaterveket, de ezeken kívül volt olyan változata, úgy hívták, hogy Game System, Commodore 64 Game System, amelynek nem volt billentyűzete. Tehát tulajdonképpen csak egy ilyen cartridge fogadó hely volt az egész, ezzel a konzolokat próbálták kiszorítani, vagy hogy mondjam a másik végletet, volt egy SX64 nevű változata, ami meg gyakorlatilag egy színes képernyős kis hordozható táska számítógép volt. Tehát a Commodore 64 az mindent igyekezett túlélni, még a keleti blokk különböző sajátosságait is túlélte. Na, erről beszéljünk egy kicsit. Volt egy úgynevezett kokom lista, és egyébként mindannyiunk nagy kedvence Kovács Győző küzdött ellene nagyon sokáig, hiszen ugye ők tudtak behozni Amerikából bizonyos ramokat és dolgokat, de ez a Commodore 64 két-három évi kokom listás volt. Igen, hát a Győző nem csak ez ellen küzdött, hanem ha megnézzük a mikroszámítógép magazinnak az ilyen 88 környékén írt vezércikkeit, mindig ő írta a legelső cikket bele, akkor ő főleg a vám szabályozásoknak az ilyen őrült bürokráciája ellen tiltakozott. A kokom listáról olyan sokat a keleti blokk nem tehetett, azt ugyanis az Egyesült Államok hoztak pont azért, hogy a keleti országokba olyan termékek eljutását megakadályozzák, amelyek esetleg hadi célokra is használhatóak lennének. És Commodore 64 és a rakétaindítás. Igen, ez kicsit mókásnak hangzik így utólag, de a 80-as évek közepéig a Commodore 64 is ilyen embargós termék volt. Az én nemzedékemnek, meg hát a nálam egyel idősebbeknek egy ilyen alapvető élménye, hogy a Commodore 64 az alapvetően egy csempészárú. Magyarországon ilyen bizományi és egyéb vállalatokon keresztül aranyáron szerezhető be, és hát inkább a szüleink megveszik a Mária Hilfestrasse-n, vagy valahol NSK-ban, vagy Ausztriában, és behozzák a olajzöld Wartburgnak az ülése alatt, vagy egyéb helyeken. A 80-as évek közepén volt egy változás, részben a kokomlista lazulása miatt is, tehát elmondhatjuk, hogy a Commodore 64 az gyakorlatilag a házi számítógép kategóriának volt a nagy megalapozója. Egyébként egy pár adat, az Apple 2-es 48 kilobájtnyi RAM-jával $1500 került, ugyanakkor a Commodore 64 $600, és később ez leszorult, azt hiszem egy éven belül $200, tehát tényleg úgy, ahogy elérhető áron volt megvető. Elérhető áru volt, és hát tegyük még hozzá, hogy a Commodore cégnek rendkívül markáns volt az üzletpolitikája, és nagyon jól rá is tudtak mutatni erre az óriási árbéli különbségre, akár az Apple-vel szemben, akár az Atari céggel szemben nagyon markánsan ki tudták ilyen ellenreklámok láncolataként fejezni a hihetetlen előnyeiket. Az akkori körülményekhez képest kiváló grafikája volt, 16 szint tudott megjelenteni, 320-szor vagy 160-szor 200-as felbontású, ez akkor nagy felbontású grafikának számított, tudott sprite-okat kezelni, piszak egyszerű volt programozni, tehát gyakorlatilag predestinálva volt arra, hogy ez legyen a játékgép, amire gyakorlatilag halomba születtek a jobbnál jobb játékok. Én a 80-as évek végén elmentem dolgozni egy olyan vállalathoz programozóként, ahol a komplett vállalati összes irányítórendszer, a könyveléstől, a kapubeléptető rendszerig minden Commodore 64-esen futott. És ilyen Matrix nyomtatókra kötötték meg, hát nyilván tévé volt a monitor, és akkor a különböző TSC-ben, nem tudom, hol ez működött. Még magasabb helyeken is, mert még a nem olyan régen, 5-6 évvel ezelőtt is jártam olyan fizikai kutatóintézetben, ahol ott a sarokban még árválkodott a Commodore 64, a biztonság kedvéért. Hát valamilyen célfeladatra be van állítva, és arra még mindig jó. Én a Commodore 64 sikerét abban is látom, hogy azért a Commodore elég hamar beszállt a személyi számítógép gyártásba, annak ellenére, hogy viszonylag kicsi cég volt, és nagyon jó előképei voltak a C64-nek. Magyarországon egy kicsit mindig lenézően beszéltünk a VIC-20-asról, mert hát szegény, mire eljutott Magyarországra, már nagyon elavult volt, de ha megnézzük, akkor ergonomiai szempontból hát abszolút a C64-nek az elődje. És hát a másik az a Commodore PET vonal, még a 70-es évek végéről, ami CBM, tehát Commodore Business Machine néven még a C64-el párhuzamosan is árultak annak változatait, és hát ez a CBM és a PET gép az egy kicsit olyan volt az amerikai iskolákban, igaz, hogy az Apple 2-vel párhuzamosan, mint Magyarországon a HT1080Z. Tehát ez egy abszolút elterjedt iskola számítógép volt, és ezért hát a Commodore gépeket azért megbízható gépként tartották nyilván, és előszeretettel vették meg. Mondom én, aki Sinclair-es voltam. És ne feledkezzünk meg a CD chipről sem, amely kiváló zenei lehetőséget biztosított mindezek mellé, és ennek köszönhetjük azokat a remek 80-as évekbeli popszámok feldolgozását, illetve a zseniális játékzenéket is. Valamit ne feledkezzünk meg a Philipsnek arról a zseniális zöld monitorához, amelyik valószínűleg minden harmadik Commodore mellett az volt, mert az volt egy elérhető áru monitor, amiben évek alatt gyönyörűen beleégett a Commodore 64 bejelentkező képernyőnek a betűje, meg a kerete, minden gyönyörűen a kikapcsolt állapotban is látszott. Nem akarom a műsorvezető szerepét átvenni, de hányótoknak van C64 DTV-je? Volt. Vagy volt. C64 DTV, az egy néhány évvel ezelőtt üzletközpontokban kapható kis botkormányba épített C64 volt. Az van. Van. Szerhúzó elemekkel működött, igen. Közvetlenül a tévére lehetett kötni, és azon túl, hogy beugrik egy menü, és ki lehet választani néhány népszerű komodoros játékprogramot, azon túl, ha az ember ügyesen rángatja a botkormányt, akkor beugrik ilyen PDA-szerűen a C64-nek a képernyője, és lehet programozni. Igen, ezt a gyerekem szerezte be, de semmi élményt nem nyújtott neki, mert ő még ugye nem ebbe a világba él, viszont hogy mennyire nem belterjes ez a mi beszélgetésünk, két dolog mutatja. A Commodore 64 új néven, de föltámadni látszik HD videókártyával, és van a chiptunes mozgalom, amiről szerintem majd nem sokára fogunk beszélni, amikor ilyen gépekre 20 éves gyerekek zenéket szereznek. És akkor még itt volt az, hogy amikor két évvel ezelőtt büszkén mutatta a barátom a Finn telefonját, hogy megmutatta a képernyőn, hogy egy komplett Commodore 64 emulátor futott rajta, és még egy sztori gyorsan, röviden, hogy mennyire más világ volt ez. 82-ben az elsők között az egyik ismerősöm családja sikerült Bécsben vennie, még egy Commodore alapgépet, még Magnóval. Dataset. Igen, dataset Magnóval, igen, plusz egy joystickkal, és rögtön avval kezdték másnap, amikor összerakták és hazamentek, hogy a szériának meg volt az a hibája, hogy 90 fokkal el lehetett fordítani a tápkábelt, úgyis be lehetett dugni. És abban a pillanatban leégették a gépet. Fölhívták a bécsi céget, ahonnan megvették, kérdezték, hogy mit lehet tenni, azt mondja, hogy megadtak nekik egy Commodore központnak a telefonszámát, őket is fölhívták, azt mondták, elnézést kérnek, igen, tudnak, ez egy típushiba, ki fogják cserélni a számítógépet, megfelele holnap délután 4-kor. De azt mondják, mi Budapesten vagyunk, igen, kérem, mondja a pontos címet. Bemondta a pontos címet, másnap délután 4 órakor megállt a házuk előtt egy kis hófehér teherautó, az oldalán a ismert piros-kék emblémával, megjött két fehér ruhás szerelő, kis piros-kék emblémával a hátán és a mellén, majd behozták egy számítógépet, elcsomagolták a másikat, és bocsánatkérésként hozták mellé egy 1541-es drive-ot, és egy monitort is. Ennyivel más volt akkor a közönségkapcsolat a cégek és az emberek között. A Nyílt Forráskód című rovatunkat ez alkalommal kicsit szabadabban értelmezzük, hiszen szoftverek és rendszerek helyett most arról lesz szó, hogy a nyílt társadalomban a szellemi javakhoz is könnyebb hozzáférni. A netidőkben rendszeresen visszatérő téma volt ugye a MEC, a Magyar Elektronikus Könyvtár, meg a NDK, ami ugye Neumann Digitális Könyvtár is jelent, és most Borek András megemlékezésében a Digitális Irodalmi Akadémiáról lesz szó, benne Mésző Miklós íróról, aki elindította ugye ezt még valamikor a 90-es végén. Így igaz. Bár a műsorban már korábban volt szó a Digitális Irodalmi Akadémiáról, jó pár évvel ezelőtt, de most azért egy különleges alkalom van, hogy megemlékezzünk megint csak erről a szerintem fantasztikus kezdeményezésről, ugyanis Mészői Miklós, a remek magyar író éppen a műsor felvételének az időpontjában lenne 91 éves, ha még élne. És amellett, hogy nagyon sok könyvet, művet jelentetett meg, ő volt az egyik elindítója a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiának még 1992-ben, majd később a Petőfi Irodalmi Múzeum berkein belül 1998-ban megalapította a Digitális Irodalmi Akadémiát is. Ez mennyiben tért el mondjuk a MEC-től, meg a Neumann Digitális Könyvtártól, amivel volt más? Nagyon sok mindenben, és érdemes is erről beszélni, ez egy kortárs íróknak létrehozott szellemi műhely volt egyrésztről, ami nem csak azt szolgálta, hogy az íróknak a műveit megörökítse, hanem az életrajzukat, a róluk megjelent cikkeket, recenziókat és minden egyebet földolgozzon. Másrészt az akadémia tagjaivá választott írók rendszeres életjáradékban részesültek és részesülnek mai napig. Az élő tagoknak a száma az minimum 30, maximum 40 lehet. Honnan van a pénz egyébként, a keret? Költségvetési támogatásból él a Digitális Akadémia. Én ezt egy nagyon szép kezdeményezésnek tartom, ugyanis kis példányszámban jelennek meg művek, nehéz ezekhez a művekhez egyébként később hozzájutni, tehát én azt mondom, hogy ilyen szempontból, hogy ők legálisan elérhetővé teszik a műveket, és nem csak a műveket, hanem a művekhez kapcsolódó kritikákat, újságcikkeket, az írónak az életrajzát földolgozva, ez egy valóban egy hiánypótló, azt mondom, hogy nemzeti kincs, egy nemzeti gyűjtemény. És hogy a Digitális Irodalmi Akadémiába bekerülő alkotóknak a teljes életművét digitalizálják, és az anyagi juttatás mellett ez azért egy felbecsülhetetlen érték, illetve támogatás magának az alkotónak, hogy az ő összes addig megjelent szövegeit és utána is folyamatosan gondozzák. És ugyanakkor van ebben is egy olyan szellemiség, mint például a nemzetszínésze vagy a nemzetsportolója gondolatban, hogy a meglévő társaság, hogyha hát a természetes fogyás miatt, a halálokok miatt ugye csökken, akkor ők maguk döntenek, hogy kit választanak a soraikba, és az induláskor a Kossuth-díjas, illetve a Babér-Koszorú-díjas alkotók, írók kerültek be egy csoportba, a Digitális Irodalmi Akadémia alapítói közé, és onnantól kezdve nyilván az ilyen díjazottak közül választanak új tagokat. És mondom, az egésznek a kultúra terjesztése a szenzációs ötlet. Ugyanakkor meg, ahogy én értesültem írói körökből, van ennek egy bizonyos ilyen kicsit klikkesedő jellege is, tehát hogy ki kerül oda be, kit választanak be, kit nem választanak be, neki is van olyan díja, de még sincsen közöttük, de most nézzük a dolognak a pozitív oldalát, hogy itt teljes életművek digitalizálva elérhetők, és tényleg az igazán nagy menők köréből. Ráadásul, hogy te is említetted, ezek rendszerezve vannak, földolgozva vannak, komoly hivatkozásokkal vannak ellátva ezek a művek, tehát nem csak olvasmányként jó oda ellátogatni az embernek, hanem aki mondjuk kutatással foglalkozik, irodalomtörténettel, annak egy nagyon jó alapanyag ezt az hatalmas adattárházat végigböngészni. Tehát tulajdonképpen itt a szerkesztés alapja az maga a tagság, aki nyilván bővülő, illetve hát nyilván az életkortól függően bővülő, és kívülről akkor, tehát az Zoli talán erre utalt, nem nagyon lehet beleszólni, tehát nem egy ilyen demokratikus ügyről van szó nyilván. Hát belülről nyilván meg vannak a maguk nyilvánvalóan demokratikus szabályai, csak ez nem egy ilyen Facebook-szerű közösségi, hanem egy grémium. Így van, a tekintély által működő testület. Fogalmazunk most így. Hát nevezhetjük tekintélynek is, de azért azt valljuk meg, hogyha ellátogatunk a Digitális Irodalmi Akadémiának a honlapjára, akkor láthatjuk, hogy akik bent vannak ebbe az illusztris társaságban, nem érdemtelenül kerültek hogy oda. Hát például mondom, hát Kossuth díjas, Babér Koszorú díjas, hát nyilván élvonalbeli alkotókról van szó. Tehát ennek tulajdonképpen azon kívül az érték megőrzésen kívül nyilván van egy ilyen archiváló funkciója is. Tehát olyan, mintha lenne egy űrszonda, és akkor oda mindig pakoljuk be mondjuk a magyar szellemi értékeket, és akkor ezt megőrzi, nem? Ez egy soha nem záródó időkapszula, gyakorlatilag egy értékőr, egy trezor, ami egyébként mindig nyitva van, tehát oda bekerülni be lehet, de onnan már ki nem jön anyag gyakorlatilag. És hát, hogy mégis azért fogalmunk legyen, hogy mekkora munkát végeztek el, jelenleg a könyvtárban több mint 1200 kötetnyi adat van teljesen feldolgozva, és még jó pár száz kötetnyi feldolgozatlan anyag vár arra, hogy ez megfelelő módon digitalizálva legyen. Tehát nem szkennelésről van szó, hanem valódi digitalizálásról, tehát egy adatbázisba is rendezve a forrásanyagokat. És ugye ebbe az a csodálatos, még ebbe a Digitális Irodalmi Akadémiában, hogy ez Mészöly Miklós nevéhez fűződik, aki író volt, és ráérzett arra 98-ban, hogy ebbe fog tovább élni a kultúra, ebbe a digitális világba. Ez szerintem ez egy gyönyörű dolog, és hát pont ma lenne 91 éves. Egy hete indított a netnyelvészünk Bódi Zoltán a mini sorozatát az Infoszótárban, amelyben a Web2-vel kapcsolatos jelenségekről beszél. Kezdte ugye azzal, hogy milyen asszociációk jelennek meg a Web2-vel kapcsolatban. Ezúttal a közösségi média, online médiára gyakorolt hatásáról lesz szó. Most én próbálom ezt megfejteni, mit jelenthet. Talán azt, hogy másképpen fognak ezen túl dolgozni az újságírók a közösségi tér hatására? Igen, és olyan folyamatok indultak meg a webes közösségi tér és a webes közösségek hatására, amelyek a hagyományos tömegmédia elvével, működési elvével nehezen összeegyeztethető, következés viszont mégis össze kell egyeztetni, tehát változnia kell a médiának, a tömegmédiának nagyon-nagyon nagy mértékben. A hagyományos elképzelések ugye a sajtóról nagyjából olyanok, hogy van egy zárt szerkesztőség, ők produkálják a tartalmat, és mi fogyasztók elfogyasztjuk azt a tartalmat, fizetünk érte így vagy úgy, és elfogyasztjuk a tartalmat, ami készen van kapva. Másrészt pedig a tömegkommunikáció, a tömegmédia éppen ennél a szerepénél fogva tematizálja is a hétköznapokat, és jellemzően és meghatározó módon a tömegmédia tematizálja a hétköznapokat. Ám itt lép be a közösségi web, a közösségi tér, a webben, a webben működő médiába, és teszem hozzá egyébként nem csak a webben működő médiában, hanem az elektronikus médiumokban is, a televízióban, rádióban is nagyon, egyre nagyobb erővel jelenik meg a közösségi web. De hogy is néz ez ki? Manapság tulajdonképpen nem kell újságírónak lenni ahhoz, hogy a hagyományos online médiához hasonló formátumú tartalmat produkáljunk, hanem egyszerűen összeáll egy társaság, egy csoport, vagy akár egy szem ember, és rendszeresen tolja valamelyik blogszolgáltatón az ő szövegeit. Bocsánat, ez kicsit úgy néz ki, hogyha én rendszeresen, akár naponta írok, akár hülyeséget is, akkor a média zaj fölé kerülhetek? Vagy azért itt visszatérve az előző míves gondolatokat, a tartalomra is szükség van? Tehát mély tartalomra. Itt inkább arról van szó, hogy az online média húzza be a saját köreibe ezeket az egyéni kezdeményezéseket, illetve az online média szervezi ki egy pici részét a saját alkotói gárdájának a bloggerek közé. Tehát mérhető mennyiségben vannak nemzetközileg is olyan bloggerek, akik professzionális bloggerek, és ráadásul ex-újságírók, professzionális újságírók, és voltak éppen majdnem ugyanazt a tevékenységet végzik, mint egy szerkesztőségen belül, csak egyedül és önállóan. De nem feltétlenül kell ex-profinak lennünk, hanem lehetünk tényleg hétköznapi egyszerű emberek, és miután a saját szubjektív szempontú tartalmunkat a hagyományos újságírói műfaji szabályokhoz nem vagy nem feltétlenül alkalmazkodó formátumú szövegeinket megjelenítjük, ezzel a tömeggel és a tömegességgel, az egyszerű, a nyíltsággal, a közösségi szelleme, a hozzáférhetőséggel bizony nagyon nagy hatást tudunk gyakorolni a hétköznapok témáira, sztoriaira, véleményeire, ami a hétköznapi emberek körében él, tehát az úgynevezett tematizálásra. Ahogy az elején említetted, hogy a korábbi média az ugye egyirányú volt, igen, most pedig azt lehet mondani, hogy kétirányú lett. Lawrence Lessig az egyik előadásában használja azt, hogy a korábbi társadalmi média szerkezet az a read-only társadalom volt. Tehát amikor volt egy forrás, és mi, mint befogadók, mi, mint közönség csak olvastunk. Most pedig read-write társadalomban vagyunk, amikor mindenki egyszerre fogyasztó és potenciálisan alkotó. Na most, itt lesz érdekes az, hogy a hagyományos média működési elv az hogy reagál erre a kihívásra és erre a szituációra. Nem úgy reagál, hogy most aztán minden professzionális média kétirányú lesz, hanem különböző kategóriák vannak. A 90-es évek közepe tájától jelennek meg tekintélyt parancsoló elméletek és elemzések arról, hogy az online média az milyen, és hogyan reagál erre a helyzetre. Lényeg az, hogy különböző stádiumok és fokozatok vannak. A teljesen zárt és csak a tartalom vezérelt belső szerkesztőségi elv alapján működő mainstream online médiától el tudunk jutni egészen a megosztott, a közösségi és interaktív, tehát kétirányú elven működő médiáig, online médiáig, tulajdonképpen a blogmagazinokig el tudunk jutni, és különböző fokozatok vannak itt, és ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy az online médiának is van két nagy csoportja, az egyik a nagyobbik trend globálisan, a nagyobbik tömeg az offline világból az internetre konvergál, és ott megjelenő lapoknak a portáljai, és a másik globális méretekben kisebb tömegű, de nem kisebb súlyú, eredetileg csak is az online térre született lapoknak a világ. Egyre inkább egyébként az a meglátásom, vagy a véleményem, hogy kétfelé oszlik ez a bizonyos író, vagy writer társadalom. Uh-huh. Van a profi és az amatőr, és a kettő között szerintem az a különbség, hogy az amatőr ráhibázhat egyszer-kétszer, a profira naponta kétszer-háromszor le kell gyártani. Tehát egy gyártás kényszerben. Pontosan, ezt a technolati mérte is az ő vizsgálatával, kutatásával. Nem fogok konkrét számadatokat mondani. Viszonylag sovány része a blogoknak olyan, hogy profik írják pénzért, és naponta akár több posztot is kitesznek. És ezek javarésze ex-újságíró, vagy tulajdonképpen szerkesztőségi tag, csak az a dolga, hogy blogoljon. És mondom, az egyik irány az az, hogy az online média kezd kétirányúvá válni, kezd kinyílni, kezd interaktívvá válni, kezdi behúzni magába a blogokat, vagy úgy, hogy kiszervez újságírókat, vagy pedig külső civileket a civil újságírás bevonja magába. A másik nagyon jelentős trend és változás, hogy azzal kell szembesülnie a médiának, hogy megszűnt a társadalom tematizálásában a monopol helyzete. Tehát elvitathatatlan az, hogy az amatőr bloggerek is tudnak olyan csoportokat és olyan véleményeket, véleményvezéreket kiállítani, amelyek bizony az össztársadalmi szinten akár bizonyos, jellemzően még csak szélsőséges témahelyzetekben, de alapvetően vezető helyzetet tudnak teremteni. Gondoltunk saját hazánkra is, a globális világnak a nagy eseményeire. Itt bizony a online média mellett a blogos, a közösségi web az nagyon-nagyon erős tud lenni. Ez azért lesz érdekes majd nagyon, ugyanis pont ebbe a read-write kultúrában a korábbi read-only kultúrával szemben, ugye mivel a tartalmat azt már nem csak egy szerkesztőség igen. állítja elő. Tehát nem egy készen kapott cucc, amit meg kell venni, elfogyasztod, aztán kész. És nem statikus, akár folyamatosan bővül. Ez így van, tehát ez egy élő szövet gyakorlatilag, információs szövet, de emellett azért nem szabad elfelejteni, hogy a meglévő szerkesztőségek az egyben gazdasági szereplők is. És itt lesz majd ez a nagyon érdekes váltás, ugye, hogy a gazdasági szereplőknek a függősége ugye a hirdetőktől és a különböző egyéb érdekcsoportoktól, az mennyire fog majd ütközni azzal, amit egyébként majd a társadalom fog tematizálni, pontosan a véleményvezérek által. Na, erről szeretnék ennek egy picit a média gazdaságtani oldaláról beszélni a következő alkalommal. Mindannyian emlékszünk rá, hogy néhány éve, amikor az eViv közösségi oldal felhasználóinak száma ugye felfutott 3-4 millióra, akkor elég komoly gondot jelentett az üzemeltető cégnek, hogy megfelelő ütemben tolja a rendszer alá az erőforrásokat. A nagy rivális, a Facebooknak azóta már sok 100 millió felhasználója van, úgyhogy izgalmas kérdés, hogy ők miképpen oldják meg a bővülésnek ezen nehéz kérdését. Kovács Tücsi Mihálytól most megtudhatjuk, hogy a Facebook több évre előre tervez, hiszen svédországi központja 2013-ban nyílik. Igen, ha képzeljük el azt a szép kis őszi svédországi délelőttet, Luleå városában, Carl Petersen polgármester üldögél az irodájában, és valószínűleg már a hétvégi svéd gombócokon töri a fejét, amikor megcsörel egy telefon, és bejelentkezik nála egy angol hang, hogy hát ő bizony XY Kaliforniában a Facebook menedzsere, és lakonikus egyszerűsége közli, hogy Svédországba akarunk költözni. A polgármester rögtön vette a lapot, aktivizálta magát, mert a Facebook menedzserei elég komoly feltételeket szabtak, és akkor gyorsan lépett, annyira gyorsan, hogy annak ellenére, hogy péntek délelőtt volt, két nap alatt összehozta a találkozót, úgyhogy vasárnap megérkeztek hozzá a menedzserek, és letárgyalták az alapvető dolgokat. Például ilyen feltételeik voltak, hogy a városnak kell biztosítani a területet, az összes megfelelő engedélynek a beszerzését, a tervezési munkákat, stb. De ők ezt elintézték annyira, hogy októberben meg is kötötték a szerződést, hogy bizony a Facebook új telepe Svédországban Luleå városába fog költözni, méghozzá úgy, hogy 2013 márciusában meg is fog nyílni az első épület. De azért lassítsunk már egy pillanatra, mekkora területről van szó? Itt óriási beruházásokra van szó, tehát tényleg, mint a Facebook, amilyen nagy a Facebook, és amekkora az internet értelme, ugyanekkora épületről van. 11 focipányai területen fognak fölépíteni három akkora épületet, amelyeknek darabja 300 méter hosszú, 30-40 méter széles és 15 méter magas. Ez egyébként kétszer akkora, én után néztem, mint a Manhattan Project volt annak idején, ahol az atombombát kísérletezték, tehát óriási a terület, és hát ugye bár rögtön felteszi az ember kérdés, hogy jó, de miért megy a Svédországba? Hát ez egy nagyon észszerű befektetése a cégnek, ugyanis egyrészt európai központra van szüksége, a másik pedig az, hogy Svédországnak vannak olyan természeti adottságai, amire üzletileg neki szüksége van. Az egyik legfontosabb, hogy Luleå város közelében van egy olyan akkora méretű vízi erőmű, amelyik a amerikai filmekből jól ismert Hoover gátnál, ahol a Transformers-es alatta volt, minden filmben az a gát van berakva, amit a 30-as években építettek, annál kétszer nagyobb a teljesítménye. A másik nagyon fontos szempontja az, hogy nagyon megbízható a városnak az elektromos hálózata. 79 óta nem volt ott komolyabb áramszünet a környéken. Tehát ez egy komoly, szintén egy tényező. És ezt mind tudták azok a Facebook menedzserek? Igen. Végignézték a világ összes városát, és megkeresték, hogy működött hol, a Wikipédia, hol nem volt áramszünet az utolsó 30 évben. Nem, mert a Facebook Google-t használták. Igen, megbízható. Igen. És még egy valamit tudtak szerintem, az, hogy marha hideg van. Nem? Igen, pontosan, tehát ugye bár ezek a... Hűtéssel nem kell foglalkozni. Igen, tehát bármikor valamelyik szerver elkezd melegedni, hát akkor gyakorlatilag szó szerint csak ki kell nyitni az ablakot, és már is áradhat bele az a jó hideg északi szél, meg az a fél éves éjszaka is ugye már jót tesz annak, hogy bőven lehetne fűtögetni. De most, hogy hallottuk, hogy mekkora épületekről, meg ugyebár hát föl kell húzni az épületeket, de hát azt a rengeteg vasat be kell hordani, a kábelezés, az egészek valami horribilis meló, és mert hát hallottuk, alig 15 hónapnyi idő áll rendelkezésre, de ez komolyan, nagyon komolyan vette az állam is, nagyon komolyan vette a svéd állam is, mert egy 100 millió koronás támogatást adott az egész projekthez. Gondolom olyan szinten, hogy a nagy optikai hálózatokhoz való csatlakozás, meg hát gondolj bele a munkahelyteremtésbe, befolyó adókba, meg egyebekre, tehát mindenképpen megérte, sőt még a kisváros is alapított egy céget, amelyik a város fejlesztésével foglalkozik, mert rájöttek, hogyha a Facebook egyszer már idejött, ez húzni fogja magával a többi nagy internetes vállalatot, és itt egy óriási északi internetes birodalom jöhet létre a környéken. Én egy valamit nem értek, vagy rosszul értek, itt ugye nem vagy, hanem és kapcsolat van, tehát a Facebook ide is jön, és meghagyja az eredeti. Ugye, tehát nem átköltözik Európába, mert először, mint úgy értettem, hogy azt mondod. Igen, igen, ez egy ilyen furcsa volt, tehát ők is így fogalmaztak, tehát egy kicsit furcsa, de nem átköltöznek. Egész egyszerűen a bővülésben a következő kell egy nagy európai központ, ahhoz keresnek egy újabb helyet. Megnézték ezt energetikai szempontból, gondolom, meg legalább 31 különböző szempontot még figyelembe vettek a közlekedéstől kezdve az adóig. Az adó lesz a nagy szempont egyébként, ami miatt érdemes elgondolkodni egy amerikai cégnek, hogy Európában létesítsen egy nagy központot. Mindenféleképpen tudja optimalizálni az adó pozícióját. Igen, még egy érdekes dolog, hogy én arra számítottam, hogy a következő ilyen nagy terület, ahova menni fognak, az Izland lesz. Izlandon nagyon sok a geotermikus hőerőmű, és ugyanolyan sarkvidéki adottságokkal rendelkezik, mint Svédország, és ők is hajtanak most nagyon arra, hogy menjenek hozzájuk. Hát csak a kibekábelezés. Hát így van, tehát mire Izlandot bekábelezik olyan sávszélességre, azért az egy nagyobb léptékű projekt. Igen, tehát erről beszéltem, hogy itt 30-40 különböző szempont játszik szerepet egy ilyen szintű akcióban. És egy valamit azért ne felejtsünk el, még a hidegen kívül, amilyen svéd specifikus, hogy nagyon liberális a információ szabadsággal kapcsolatos felfogásuk, tehát a múltkor beszéltünk a Kopimista egyházról, meg a Kalózpártról, tehát valószínűleg meg se kottyan nekik egy Facebookos jogi csűrcsavar. Igen, tehát mondom, 30-40 különböző szempont, optimalizálás, biztos megvannak erre a szakemberek, és leraktak egy papírt az asztalra 2 darab város nevével, és akkor a menedzser hívta azt, amelyeket kiválasztották. Tíz 14 éve, tehát elég régóta jelen van az internetes mindennapjainkban a Flash, ami ugye lehetővé teszi a weboldalakon az izgalmas animációk, interaktív grafikák megjelenítését. Sokan azt mondják, hogy ez teszi dinamikussá tulajdonképpen a webet. Spányik Balázs 1-2 éve már beszámolt a netidőkben arról, hogy majd jön a HTML5, és hogy igencsak megkavarhatja az állóvizet ezen a téren. Szóval Flash kontra HTML5, kezdjük azzal, hogy mi jó és mi nem jó mondjuk a Flashben. Kezdjük inkább azzal, hogy hogyan jött létre a Flash, mi okozta az, hogy egyáltalán szükség volt egy ilyen technológia kialakulására. Sokat beszéltünk a műsorban arról, hogy az internetnek azt a részét, amit mi ma internetnek tekintünk, de valójában a World Wide Web, ezt a bizonyos Tim Berners-Lee hozta létre még a 90-es évek elején. Többek között azzal, hogy létrehozta a HTML leíró nyelvet, amely gyakorlatilag a weboldalaknak a nyelve, ezekből a nyelvi elemekből, HTML elemekből épülnek fel a weboldalak. A HTML nyelvnek a fejlődésére, amit kezdetben ilyen lelkes kutató emberkék, akik a Berners-Lee környékén voltak, önkéntesen vállalkoztak arra, hogy ezt továbbfejlesztik, gondozzák. Előbb-utóbb belül kialakult a World Wide Web konzorcium, a V3C, és ők egy hihetetlen gitegyleti alakultak gyakorlatilag a 90-es évek végére, akik föntről ilyen felülről ezért módon megmondták, hogy mi kell a HTML-ben, mi kell az internetnek a felépítéséhez, és 97-ben eljutottunk arra a pontra, hogy megjelent a HTML 4 és a V3C hátradőtt, és azt mondta, hogy kész van a HTML, innentől kezdve nincs semmi. És az ő általuk elkészített HTML nyelv és az ő általuk megálmodott internet nem rendelkezett semmiféle interaktivitással, nem volt animáció, nem volt grafika, nem volt zene, szinte minden hiányzott belőle, ami addigra már azért a multimédiás világban abszolút jelen volt. És pontosan ez az igény szült az, hogy létrejöjjön egy olyan technológia, maga a Flash, ami mindezeket biztosította. A szebb, klasszabb, animált grafikát, az interakciót a grafika és a böngészőt, vagy az internetet néző között. Tehát alapvetően a Flash egy ilyen abszolút grafikus dolognak indult. Tehát tipikusan a vektorgrafika, jópofa animációk, aztán innen fejlődött ki odáig, hogy a 2000-es évek közepére már minden gyakorlatilag, ami multimédia és ami animáció meg interakció volt, az mind Flash lett. Az összes banner Flashben volt. A Flash lett az internetes videó alapja, tehát csak Flashben lehetett videót nézni, és az interneten megjelenő játékoknak is a Flash nyújtotta gyakorlatilag az alapot, mindent Flashben írtak. De mi az, ami mégis a hátránya, és mi miatt jött létre az öt? A HTML-öt. Tehát mindjárt kell átérnünk. Tehát a legnagyobb hátránya az, hogy ami Flashben van egy weboldalban, az gyakorlatilag nincs az interneten. A keresők nagyon sokáig nem találták meg egyáltalán a flashes tartalmakat. Beágyazni nagyon furcsán lehetett csak a weboldalakba, ahhoz, hogy megjelenjen, föl kell telepítenünk ugye egy flash lejátszót, ami az ementáli sajtot megszégyenítő biztonsági lukakat hordozott magán, rettentő támadható volt, illetve az Apple-ös megvalósítása az pedig olyan pokoli rossz volt, hogy gyakorlatilag folyamatosan fagytak tőle az Apple számítógépeknek a böngészői. iPad, iPhone nem is nagyon szereti. Nincs is. Tehát az egy nagyon fontos lépés volt már az iPad, iPhone, mindjárt rátérek. De gyakorlatilag megjelent az igény arra, hogy mindezeket a funkciókat, amiket a Flash testesít meg a webben, azt maga a web, a HTML meg tudja csinálni, és a V3C-vel párhuzamosan egy másik akciócsoport látott hozzá annak, hogy ezt kidolgozza, és aztán később ebből lett a HTML-öt, és ma már közösen dolgoznak azon, hogy ez minél jobban elterjedjen. De pontosan maga az Apple járult hozzá leginkább ahhoz, hogy ez a dolog megforduljon, és ténylegesen a Flash elinduljon lefelé a szakadékba. Ugyanis amikor ők kijelentették azt, hogy nem hajlandók a Flash-t megvalósítani a saját hordozható eszközeiken, illetve egyre inkább pakolják kifelé már az operációs rendszerükből is, ez egy olyan lökést adott a HTML5 elterjedésének, hogy gyakorlatilag már nem azt mondjuk, hogy jön a HTML5, hanem már réges-rég itt van. Ma már csak az a kérdés, hogy az adott böngészők, amik közül választhatunk, mennyire támogatják ezt. És szerencsére most már azt mondjuk, hogy mindegyik 90% fölött támogatja. Az utolsó lépéseket fejlesztik bele ezekbe a böngészőkbe, és elérjük nem sokára azt az ideális állapotot, amikor gyakorlatilag bármilyen technológiát felhasználva ebből. A HTML5 ez egy óriási nagy technológiai gyűjtemény. Bármilyen technológiát használunk fel a saját weboldalunk építéséhez, az minden böngészőben működni fog. Tehát akkor maradjunk egy kicsit a kompatibilitásnál, a legújabb böngészőnk legyen, és akkor az valószínűleg a HTML5-öt támogatja. Valamilyen szinten biztosan támogatja, biztosak lehetünk abban, hogy tudunk majd rajta HTML-es videót nézni, tehát ahhoz már nem kell Flash, tudunk rajta zenét hallgatni, ahhoz sem kell Flash. Mennek játékok, amik már HTML-öt technológiákra épülve futathatók, gondoljunk például az Angry Birds-re, amit ugye a Google támogatásával fejlesztettek ki, illetve pár nappal ezzel jelentette be a Microsoft, hogy szintén egy játékfejlesztő céggel együttműködve elkészült a Cut the Rope című nagyon népszerű, szintén népszerű játéknak a teljesen HTML-es változata. Tehát ehhez sincsen már szükség arra, hogy Flash telepítsünk a gépünkre. És az a borzasztó sok videótartalom, amelyik a webben most mindegyik Flashben van, egytől egyig, az ezen túl az, ami lesz? Például a YouTube. Visszafogják ezeket kódon, vagy átkódolják HTML5-be, vagy akkor azokat ne nézzük ezen túl, vagy ez mi lesz? Erre nagyon egyszerű a válasz, igen. Tehát a YouTube az már talán... Tudnék mi az igen? Vagy igen, ezt át fogják kódolni, és innentől kezdve lejön az a pillanat, amikor a flashes részét a YouTube-nak le fogják kapcsolni, és onnantól kezdve már csak HTML5-ben lesz elérhető. És a média portálok, ahol egy sincs már, amelyiken ne lenne gazdag videótartalom, mindegyik flashben. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Valószínűleg a flash nem fog egyik napra a másikra eltűnni az életünkből, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy holnap úristen, mit csinálunk a videóinkkal, nem fogjuk tudni megnézni, de aki a jövőben gondolkodik, az gondolhat arra is, az eszközök rendelkezésre állnak ugyanis, hogy amikor megcsinálok egy videót, és ezt ki akarom tenni az internetre, akkor annak ne csak az X féle változatát csinálja meg, ami a flashes lejátszókon keresztül lehet megnézni, hanem az Y vagy Z változatát is, amit viszont a böngészőkben már HTML5 technológián alapulóan. Én azt gondolom, hogy biztos majd eljön az az okos ember, aki megcsinálja a HTML5-ben azt a videó lejátszót, amelyik beemeli a sokwave flash konténert, abból kiszedi a videófájt és lejátsz a HTML5-ben. Még akár ez is lehet, az tény is valahogy rengeteg HTML5-ön alapuló videó lejátszó van már most, de tunát lehet velük rekeszteni. És videószerkesztő szoftverek is vannak, amelyek HTML5 mennek megfelelő a dolog úgy működik, hogy gyakorlatilag tetszőleges videószerkesztő szoftvert használhatsz, amiben megszerkeszted a videódat. A nagy kérdés az az, hogy amikor készen vagy vele, és egy valamilyen végleges változatba szeretnéd elmenteni, akkor az adott program támogatja azokat a formátumokat, videóformátumokat, és szerintem igen, tehát azért gondolom, hogy igen, mert nagyon nagy törekvés van arra, hogy ezek olyan nyílt videószabványok legyenek, részben például pont a Firefox készítőjének, a Mozilla-nak az egyik törekvése, hogy ilyen szabványokat támogasson, amiket gyakorlatilag bármelyik videószerkesztő programba be lehet építeni, és akkor erre már épülhet egy támogatás. Amit biztosan lehet tudni, hogy a YouTube-nál legalább 2 éve van HTML5-ös projekt. Tehát meg lehet nézni a YouTube-ot HTML5 felületen keresztül, és az így elkészült, vagy átkonvertált videók ott simán lejátszhatók. Mm-hmm. Egészen biztos vagyok benne, hogy igazad van, és minden, ami most felkerül a YouTube-ra, feltöltésre kerül, az egyrészt átkonvertálódik valamilyen flashen keresztül lejátszható videóvá, illetve lesz egy HTML5-ös változata is. A lényeg az, hogy hosszú távon valószínűleg a flashnek a jelentősége vissza fog szorulni, tehát ahhoz, hogy ma egy animált banner csináljál, már nincsen rá szükség, ahhoz, hogy játékot csináljál, ahhoz nincsen rá szükség. A böngészőknek a támogatásbeli különbsége még egy kicsit hátráltatja ezt a dolgot, tehát mondjuk nem minden ilyen 3D-s hardware gyorsított csodát lehet még minden böngészőben megnézni, mondjuk ennek adok még 1,5-2 évet, hogy ez teljesen egységes legyen. Addigra valószínűleg a programozók is fejben fölzárkoznak ez a dologhoz, megtanulják az új technológiát, és onnantól kezdve nem lesz indok arra, hogy flashben szerkesszen valaki. És az egyszerű usernek, tehát mi a teendője? Világon semmi. Gyakorlatilag az a lényeg, hogy frissítsük a böngészőnket mindig a legfrissebb változatra. És miért jó ez a usernek? Azért, mert a gépét nem terheli például annyira a flash, és sokkal dinamikusabb lesz a tartalom, sokkal videószerűbb lehet az internet. És biztonságosabb. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidok.poster.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén, méghozzá MP3 formátumban. Nagy Istók Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megéljövünk a viszonthallásra.